حديث 1841 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو الزنا يتكت وقت الزنا يتكت الزنا يناكتنو أو خدان إيمان يعني في حالة دا أفنا بها السرط كسنا بجت وها مروبك خدان إيمانا بينا في غازينا كني به وصف بحثوینا کن به بیج مروب اکی زینا کرد جا هکر زینای حلال بکت همه او کافر بود چی اسلامت یه در کن ولا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن وقت عرق بد خود وی حالتی داد حالت بخار ندا نمروب اکی خدان ایمان بینا بی بحثوینا اتکرن و کس گازینا کتی آلن ده بیجتن فلان کس مروب اکی عرق بخور و هکر بخورنا عرق حلال کرد هنگه همه ده کافر بد و ابدا ایمان نامین تل نگ اما هکر بخورناوی حلال نکرد هنگه اف کسی ها ایماناوی بده بخورنا عرق کامل بد ایمان کامل یا درست نامین تل نگ بشتی هنگه گود ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ابد زیجت کت عینا وصات حالت دزید وقت دزید کت نمرو بک خدان ایمانه ایمانویا تمام نینه و هکر وی تشتی بخو حلال جو بکد هنگه ابا اجبنی ایمان نمال نک و عنه فی روایه هر وصاش کسی ابو هریره خود جرازی بتن روایت اکا دیدا و لا ینتهی بنه بتن ذات شرف نینه مرو بک ابتعدائی و آشکرا مال اکی جه بسطینه و افتشت او جز قینت ذات شرف بت يبقدر بت وصايب قدر بت يرفع الناس إليه أبصارهم فيها تابت عالم من نالي يهندي هنتشت اكيب قدره وقت افكس هذي تشتي جبي مروفي وارد جرتن و جز قينتن هما تابت عالم دي من نالي جا پیغمبری صلافت خود السر بن قوت حين ينتهي بها افكس هذي شو لناكت و دوی حالتی دابد، حالت انتهاب دابد، حالت جستاندن دابد و هو مؤمن و او خدان ایمان بد دوی حالتی دا وقتی بشو لا خلطت کد، وقتی به تعدایت کد اف کسی ها ایمانوی کمت بتن ایمانوی ها درست نینه و هکر وی تشتی بخو حلال بکد و تعدایال بسرمانه و ظلمه هنگه ایمان اجبنی نامین تلده